राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2057 13 अक्टूबर 2000 साय लगभग 4 बजे जयपुर राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातनम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रेकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषित वरान्नवनीरुदवत् पीताम्बरादरुण बिम्ब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः मात भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो ज्ञान का वर्णन बहुत जगह होता है, सत्संग में होता है, और भक्ति का वर्णन भी बहुत जगह होता है, पर कर्मों का वर्णन बहुत कम मिलता है। पुस्तकें भी कम मिलती है और कर्मों का विशेष वर्णन लोगों को मिलता नहीं है। राम जी क्या है, पुरुषार्थ क्या है, कैसे करना चाहिए, इस बातों का अभाव जैसा हो रहा है। संसार में बहुत कम विवेचन होता है। भक्ति का विवेचन मिलेगा, ज्ञान का विवेचन मिलेगा, कर्मों का विवेचन बहुत कम मिलता है। उस कर्मों के विषय में हमारा कहा हुआ है तो साधक संजीवनी के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक अनेशम ऐशम मिश्र त्रिविध कर्म फलम भक्ति अत्यंगिराम प्रेत्य नृसन्यासित यह 12वां श्लोक है। इस पर व्याख्या कर्मों की विशेषता से है। आप पुस्तक में देखो तो उसमें एक देख सुना है। और कर्म का रहस्य एक डारी पुस्तक सभी है। ये इसी अध्याय का वो 12वां अध्याय 12वां श्लोक उसकी विस्तृत व्याख्या एक छोटी पुस्तक है। कर्म का रहस्य बताओ, कर्म का रहस्य ना, कर्म का रहस्य वो कर्म का रहस्य पुस्तक है कि अपने से मिलती होगा, वो आप ले सकते हैं। हरेक जगह कर्मों का व्यसन बहुत कम है, उसमें भी पूरा हो जाए ऐसी बात तो ही है, परंतु बहुत सी बातें कर्मों के विषय में मैंने लिखी है। आप देख लेते हैं, साधक संजीवनी में देख सकते हैं, अलग पुस्तक मिलती है, छोटी पुस्तक है, उसमें आप देख सकते हैं। आप जिन्हें लेना हो देखना हो देखे। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात पहले कहता हूं, ध्यान देकर आप लोग सुन रहे, संसार में लोग सुख चाहते हैं, और सुख कौन सा चाहते हैं, जो सांसारिक सुख है, विषेन्द्रिय संबंध से सुख हुआ वो सुख चाहते हैं, वो सुख दुख का कारण है। वह सुख के कारण ही लोग सब दुख में पड़े हुए हैं। यही संस्पर्श जा भोगा दुख योने वते, जो संबंध जन्य भोग है वे दुखों के कारण है और आदि अंत वाले हैं। तेसु बुध न रमते, विवेक उसमें रमण नहीं करता प्रायः लोग दुखी इस वास्ते है कि वो विषयेंद्रिय संयोग का सुख चाहते हैं। ये चाहना ही दुखों का कारण है, सब दुखों के मूल है वो चीज। उस सुख को आप छोड़ते नहीं, दुख आपको छोड़ता नहीं। जैसे विष में सने हुए लड्डू हो, मीठे मीठे लगते हैं परंतु जहर भरा हुआ हो, वे लड्डू तो आप छोड़ते नहीं, अरे विष आपको छोड़ता नहीं। इस तरह से संसार का सुख, अनुकूलता का सुख आप चाहते हो और उसमें दुख ही दुख भरा हुआ है, कोरा दुख भरा हुआ है और सुख में दुख ही दुख भरा हुआ है। दुखों को प्रसन्नता से सह लेता है, उसे दुख मिट जाते हैं। दूसरों के दुख से दुखी हो जाए, उसका दुख मिट जाता है और अपना सुख चाहता है जितना दुख होता है। ये एक संक्षेप है, थोड़ी सी बात आपको बताई है। अब कर्मों का विषय बताते हैं। जो पूछा है, पहले बात ये कि हमारे क्या चाहिए, तो हमारे चार चीज चाहिए। एक तो धन चाहिए, एक भोग चाहिए, दो दो दूसरी है, एक धर्म चाहिए, एक मुक्ति चाहिए। चार चीज साधना, चार के अंतर्गत सब आ गया है। जितनी संसार की साधना है, सबकी सब साधना चार के अंतर्गत आ जाएगी। धन चाहते हैं, भोग चाहते हैं, और धर्म चाहते हैं और मुक्ति चाहते हैं। धर्म का अनुष्ठान हो, जीव का कल्याण हो, ये दो बात या दो, ये चार चीज साथ है। उपाय क्या है? उपाय दो है, एक उपाय पुरुषार्थ, एक उपाय भाग्य। भाग्य में होता जो मिलेगा, एक जो काम करेगा उसको मिलेगा। उपाय दो है, चीज चार चाहिए, उपाय दो है, तो दो का भाग दे दो। मानो दो की प्राप्ति में पुरुषार्थ मुख्य है, धर्म के अनुष्ठान में और मुक्ति में, इसमें मुख्य पुरुषार्थ है। और धन की प्राप्ति में और भोगों की प्राप्ति में प्रारब्ध मुख्य है। प्रारब्ध मुख्य है, उसमें लोग माने उद्योग मुख्य माना है। ये मान्यता हम तो हटा नहीं सकते, बड़ी गहरी जमी हुई है कि झूठ कपट बेईमानी, उद्योग करेंगे तो पैसा पैदा होगा, मानते हैं नहीं। अरे भाई, भाग्य प्रधान है भाग्य, कर्म से धन मिल जाए ऐसी बात है नहीं, मूल में है नहीं, वो भाग्य से मिलेगा। भाग्यम फलति सर्वत्र, न से विद्या न से पौरुषम, चलता है। और धर्म का अनुष्ठान करो तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। और मुक्ति चाहो तो होगा, नहीं तो नहीं होगी। और धन मिलना है वो सुतने बैठने में मिलेगा, अरे भागा दौड़ घूम कर तो नहीं मिलेगा। सब आदमियों का अनुभव है कि सब इच्छा पूरी नहीं होगी, और कोई इच्छा पूरी नहीं होती ऐसा भी नहीं है। कई इच्छा पूरी होती है, कई इच्छा पूरी नहीं होती, सबका अनुभव है। छोटे बड़े, स्त्री पुरुष आदि, पढ़े लिखे अपढ़, सबको मालूम है कई इच्छाएं पूरी होती है, कई इच्छाएं पूरी नहीं होती। और सुख किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, दुख किसी को मिलता है, नहीं मिलता है। तो इनमें चार की जगह आठ हो गए। सुख से आते हैं तो सुख और दुख दो होते हैं, धर्म करना चाहते हैं तो धर्म और पाप दो होते हैं, मुक्ति चाहते हैं तो मुक्ति और बंधन दो होते हैं, सुख चाहते हैं सुख दो होते हैं। मन में चार पहले बताए, ये दो दो चीज होती है, धर्म और अधर्म, मुक्ति और बंधन, और धन और दरिद्रता, और सुख और दुख, आठ हो गए। एक आठ चीज है। ये चार चीजें हैं, आठ चीजें हुई, इसमें दो मुख्य हो गए, एक तो पुरुषार्थ उद्योग और एक भाग्य, दो पांच चीजें हुई। अब इनमें कैसे कैसे विभाग है वो ध्यान देकर आप लोग सुने, विशेष पुस्तक में पढ़े उतनी बात मैं कह नहीं सकता हूँ, जिस पुस्तक में पढ़े। कर्म का रहस्य एक पुस्तक है छोटी सी, उसमें विवेचन है। साधक संजीवनी गीता है उसके 18वें अध्याय का 12वें श्लोक, 12वें श्लोक पर विस्तृत है। जिनके पास साधक संजीवनी है वो उसमें पढ़े, एक ही बात है। वो अलग पुस्तकार से मिलती है और साधक संजीवनी भी है। अब ये कहता है कि मनुष्य क्या करे, एक तो भाग्य है एक पुरुषार्थ है, दो है अपने पास में, एक दो में एक एक में दो दो है, दो दो में चार चार है, आठ हो जाते हैं। अब अपने क्या करना चाहिए, तो भगवान को याद रखना, धर्म का अनुष्ठान करना, ये मनुष्य के लिए एक खास बात है। धर्म में सबकी सेवा करना, सुख पहुंचाना और भगवान को याद करना, ये दो बात मुख्य है। मनुष्य शरीर मात्र के लिए सबको सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे और भगवान को याद करे, ये दो करने से सब काम ठीक होता है। धन की चाहना है, भोगों की चाहना है, इनके बीच में प्रारब्ध मुख्य है, इसमें पुरुषार्थ मुख्य नहीं है, परंतु लोगों ने पुरुषार्थ को मुख्य मान रखा है, इस वजह से दुख पा रहे हैं। इसमें एक कहानी सुनाऊंगा आपको, पीछे से विवेचन करेंगे। एक वैद्य थे, उस वैद्य के पास पहुंचे, रोगी पहुंचा के महाराज मेरे आंखों में पीड़ा हो रही है और पेट में पीड़ा हो रही है, आंख रही और पेट की बीमारी है, अगर शांत हो है। तो उसको बसाया, लेटाया, पेट देखा, नाड़ी देखी, सब परीक्षा करी, इतने में दूसरा और आ गया कि हमारे भी पेट की बीमारी है, पेट दुखता है, आंख दुखती है, दो बीमारी है। तो वैद्य बोले क्या हुआ सली भाई, एक ही बीमारी सबके, एक आंख रही एक पेट रही, दो बीमारी है, याद रखना, तमाशा नहीं है, खेल नहीं है, ये दो बीमारी है, एक पेट की बीमारी है, एक आंख की बीमारी, ये दो बीमारी है सब। आंख की बीमारी क्या है, पाप पुण्य क्या चीज है जानते नहीं, और पेट की बीमारी क्या है कि खर्चा चले, खर्चा आ जाए, पेट भरी हो जाए, आराम से भर रहे हैं, ये पेट की बीमारी। तो उस वैद्य ने दोनों विचार किया, चलो भाई पुत्र लिख करके दे दिया कि वैसे दवाई ले लो, तो वो दवाई दे दी थी तो दो दो पुड़िया दे दी, एक पुड़िया पेट में लेने के लिए और एक आंख में आ जाने के लिए, दोनों पुड़िया दोनों को दे दी, दोनों अपने घर ले गए। तो बात क्या की, एक ने तो जो कहा वही पुड़िया पानी में ना करके उठा करके अधेर पानी का दो चटा कर जाए वो पानी पी लिया छाड़ करके, और आंख की अंगन की दी थी सोते समय में जब आंख है ऐसे ऐसे आंख करी, गर्म गर्म पानी निकल गया, सो गया, आराम हो गया, उसके पेट में भी फर्क पड़ गया, सुबह दस्त लग गई, पेट भी हल्का हो गया, आंख भी हल्की हो गई। किया तो दूसरे आदमी ने वैसे ही, परंतु पुड़िया उठ दी, जो पानी में ना कर जो ओटा नहीं गया था चूर्ण वो तो डाल दिया आंख में, आंख में आने वाले अंजन वो डाल दिया पानी में, पानी में ना करके ओटा कर वो पी लिया, फिर आंख में वो कचरा हुआ था पूस में नख दिया रात्रि में, तो पेट में पीड़ा ज्यादा हो गई और आंख में पीड़ा ज्यादा हो गई। तो रात भर नींद नहीं आई, वैद्य को गाली दी कि तेरा बाप तो मौत से मरा, मैंने तेरे बाबू को मारा नहीं, मेरे को दुख क्यों दिया? तू कह देता नहीं देते दवाई नहीं देना, पर दवाई दे मारे पीड़ा बढ़ा दे रही हूँ, फिर की पीड़ा बढ़ गई, राह की पीड़ा बढ़ गई, आंख में डालने की दवाई ठंडी होती है, अच्छी शांति देना, वह ठंडी होगी, पेट दुखता पहले फिर ठंड पड़ गई बढ़ गई, कसरा नाक दी आंख में दुखती, फिर ऐसे आंख भी नहीं सहती, कसरा नाक दी आंख भी दुखी, तो वो पहले पहुंचा, पहले पहुंच कर कहा कि दुख तुम्हारे को ठीक तरह किया, वो दूसरा भी आ गया थोड़ी देर में, तुम्हारे घर से हमारा ठीक है, देखो तो कोई पैसा वाला, ये पैसे वाले को तुमने मैं ठीक दी, और मेरे पास पैसा नहीं है, इस वास्ते मेरे साथ बैर किया, अरे पैसा मेरे पास नहीं तो मेरी पीड़ा बढ़ाई क्यों, दवाई दी तो कभी दवाई दी है बढ़ाई क्यों? तो बहन जी पूछे भाई ऐसी बात तो नहीं है, मैं कोई दवाई दो दी ऐसी बात नहीं है, दोनों ठीक दी है, वो दवाई कैसी थी किस तरह का था? तो वो सूर लारे पटका आंख में तो आटा नहीं, अब सूढ़ी सूर्ण जो उकाली बन लगा वो आंख में कैसे मवे, इतना सारा सूर तो आप हंस गए, दूसरी दूसरी दूध पी गया, तो क्या उल्टा काम तो तैने किया, उलाम उलाना मेरे को देता है, पेट में लेने की दवाई तो आंख में डाल दी, अरे आंख में देने वाली पेट में पी ली, तो उल्टा करने से फल उल्टा ही होगा भाई, सुलटा नहीं होगा, निकालो यहां से निकालो, नाक धंधा करता है हमारी कि तुमने खराब किया, हमने हमने किया तुमने किया, आंख की तो पेट में, अरे पेट की आंख में तो दूध दुख पाओगे, जरूर दुख पाओगे, सुबह नहीं हो सकते, आंख की आंख में और पेट की पेट में ठीक हो जाएगा, ये ठीक हुआ, ये तो एक कहानी, मतलब क्या है? इस दुनिया में एक अंधेरा सबकी आंख में है जो छाया, जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूं मैं कहां से आया, मैं कौन हूं कहां से आया हूं, किस दिशा को ज्यादा मुझको किसको देख मैं भरमाया, किस जाना किधर है, आंख नहीं थी आंख ठीक नहीं, पहले का पता नहीं आगे का पता नहीं, कुछ मालिक है इस दुनिया का, किसने रची है यह माया, ये सोचता नहीं, किस माँ से किसकी माया है सोचता नहीं, इस दुनिया में एक कूप है ये पेट पेट, जिसके पार कोई नहीं पावे, जिसके भरने कारण प्राणी देश दिगंतर हो जावे, देश में विदेश में कहीं जावे, गांव में दुकान करी वहां करी वहां करी, पेट भर जा किसने, ये पेट की बीमारी के लिए गांव करते भजन ध्यान चिंतन ईश्वर का, जिसके कारण विश्रावे, भजन ध्यान करते नहीं, कितना टाइम है नहीं हमारे पास में, रुपया कमाते हैं, ये पेट ही है उल्टा काम किया, भजन ध्यान करना परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो तो ले दिया पेट में, और पेट की बीमारी उसके लिए रात दिन उद्योग करे पुरुषार्थ करे, उल्टी पुड़िया का तो फल उल्टा ही निकलेगा भाई, उसका दुख बढ़ेगा, पेट में ट्रेन बीमारी बढ़ गई, आंख की बीमारी बढ़ गई, दुख पा रहे हैं, फिर उसी बीमारी को बढ़ा रहे हैं। आप लोगों से प्रार्थना है उद्योग करो, पुरुषार्थ करो, धर्म का अनुष्ठान करो, और मुक्ति कैसे हो उद्योग करो तो आपके आंख ठीक हो जाए, और प्रार्थ के अनुसार मिलेगा, कितना ही रात दिन आप उद्योग कर लो मिलेगा, उतना ही जितना मिलने वाला है, ज्यादा मिलने वाला है नहीं, परंतु सबका सब काम उद्योग लगा दिया काम पेट के लिए, अरे भैया पेट में नहीं आंख की बीमारी है, आंख की बीमारी की पुड़िया है ये, पुरुषार्थ करो, उद्योग करो, सत्संग करो, सत्शास्त्र पढ़ो, विचार करो कि धर्म का अनुसार कैसे हो, परमात्मा प्राप्ति कैसे हो, ये तो सब छोड़ दिया प्राप्त पर। क्या भजन करो, भजन बड़ा दिखा हुआ नहीं, हमारे भाग्य में लिखा नहीं। अरे ये भाग्य में लिखा हुआ नहीं हो तो करने का होता है। भाग्य में लिखा है सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, धन और आना, निर्धन आना, ये है। भजन भजन आना हमारा लिखा हुआ नहीं है। जब बूढ़े भगवान तो आना हो पर सोमण को तोड़ो, मुंडेरा सोमण को तोल भी लिया इतना तोड़ा है, सोमण को तोड़ो है, जो भजन कर नहीं सकते। भगवान की मर्जी नहीं क्या करे, हम क्या करें, भगवान की मर्जी। अरे ऊंधी पुड़िया मत लो भाई, ऊंधी पुड़िया ली। अब चाहते है कि बीमारी ठीक हो जाए, कैसे बीमारी ठीक होगी, बीमारी बढ़ेगी, दुख बढ़ेगा, संताप बढ़ेगा, परिवार नियोजन करो, निरोध करो, गर्भपात करो, दुआया घास ठीक हो जाएगा, धान ठीक हो जाएगा, धान में धारो, ले कर तो दंड जाएंगे। जहर जहरीली कितनी इतनी पैदा हो गई, नदियों का जल दूषित हो गया, इतना जहर हो गया पैदा, माँ के दूध में जहर आ गया। अब बालक क्या न करे, कहाँ जावे, सिवाय माँ के दूध के वो क्या करे, कहाँ से जावे भोजन। माँ का दूध जहरी हो गया, क्यों, खाने पीने में वस्तु है जहरीली मिलती है, खेती करो तो उसमें जहर छिड़को, गायों के घास है उसमें जहर छिड़को, साग पत्ती है उसमें जहर छिड़को, जीव मर जाए, जीव तो मर जाएगी पर खाने वाला भी दशा क्या होगी, ये सोचते आपके दृष्टि है जीव मारने की, बस मारने की, मारने की दृष्टि से ये उपद्रव हो रहा है, ये बीमारी बढ़ रही है मारने की दृष्टि से। मारो जीवों को मारो, अब बंदिशों को मार तो सकते नहीं, मारे तो बुरी दशा जो जन्म जन्म कपती, मनुष्य ये करो कब जब ऊंधी दवाई, भाई ऊंधी दवाई का फल सोटा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। संताप जल्दी ज्यादा होता, आफत ज्यादा आवेगी, परंतु मानते है नहीं, कर बात करे इत्यादियों में नसबंदी की ओड़ा नहीं की ओड़ा बहुत कम मिलेगा, नसबंदी की ओड़ी ऑप्शन की ओड़ी मैं माता हूँ ऑपरेशन की ओड़ा ऐसे ऐसा मिलेगा। अब ऊंधी ऊंधी आप बात करें ये कम नहीं है, ये जहर खाओ मत भाई, यार खाने की चीज नहीं है ये, तो त्याग करने की है, तो इसको करने के लिए अच्छी बात आप बनती नहीं। पुरुषार्थ उद्योग ये पेट के लिए, अरे ये उद्योग था कल्याण के लिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, इनको समझे, पुस्तकों पढ़े, विचार करे, सत्संग करे, स्वाध्याय करे, विचार देखे, टाइम नहीं भगत रही क्या करे, खाने पीने में लगे हुए रात दिन भगत थे, और रुपया कमाने में रात और दिन नहीं हो रहा, वो है प्रारब्ध अधीन, वो उतना ही मिलेगा। रात दिन आप भागो काम करो खूब, उतना जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, कितना ही काम कर दो आप। भैया ऊंधी पुड़िया है, ऊंधी ये पुड़िया नहीं है, ये उद्योग तो करना चाहिए आंख के लिए, वो कर लिया पेट के लिए, और पेट को प्रारब्ध मानो उसे लिया लगा उद्योग, अब ऊंधी पुड़िया लिया सुख कैसे होगा, आराम कैसे होगा। पर मानते हैं नहीं, कृपा करे आप पाने तो ठीक होगा। जिस दिन भाइयों ने भजन स्मरण किया है, आध्यात्म विचार किया है, उन आदमियों को शांति मिली है, उनमें भी दुख आता है तो दुख उनका दुख दूर करने के लिए दुख आता है, और दुख में उनको शांति मिलेगी, उसका परिणाम अच्छा होगा, पर दुख सहते नहीं दुख मिलता है। अरे भैया ऊंधी पुड़िया पहले ली है उसका फल मिलेगा, अब सूचा काम करो, अब धर्म करो, पुण्य करो, पुण्य करो, फिर लिखा नहीं है, अरे ये लिखा नहीं होता, ये तो अभी करो राम नाम लिखा जाएगा, अभी लिखा लो, नया दफ्तर लिखता है, नया नया दफ्तर है, राम राम राम राम राम राम लिखा जाएगा, लिखाते हैं भाग्य में नहीं है हमारे भाग्य। अरे ये भाग्य नहीं होता, भाग्य में होता है रोटी, भाग्य में दो चीज है, धन मिलना और भोग मिलना, ये भाग्य से मिलेगा। कितना ही उद्योग कर लो, माथा पच्ची कर लो, खूब उद्योग कर लो, अभी सरकार भी बहुत उद्योग कर रही है, पर उनका काम कर रही है, उनका काम उसका प्रजा को छोटा मिल जाए, ये कभी मिलने वाला नहीं है। अच्छा ले ऊंदा करत कुसंग चाहत कुशल, करत कुसंग चाहत कुशल, यो ही बड़ो अपशोष, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो परोश, परोश में रावण हुआ तो समुद्र बांधा गया, समुद्र क्या अपराध किया, जब समुद्र बांधा गया तो समुद्र ने क्या अपराध किया, परोश में रावण था इस कारण से बांधा, रावण नहीं होता तो समुद्र कौन मानता, क्यों मानते बताओ, समुद्र क्या अपराध किया बेचारे ने, तो करे तो ऐसा ऊंधा काम ऐसा है शांति, कर तो कुसंग चाहत कुशल, तो ये बड़ो अफसोस, कुसंग करते मारना कर ये ठीक है, अपराध कर देना, नसबंदी कर देना, ऑपरेशन कर देना, इसे सुख हो जाएगा। अनाज कितना महंगा हो गया है, महंगा, ये आपका ऑपरेशन करने के बाद, नसबंदी करने के बाद अन्न कम हो गया है, और एक एक बच्चा होता है, दो दो बच्चा, चार चार बच्चा, सात सात, बारह बारह बच्चा एक साथ में, पहले सुना नहीं कभी, ये प्रकृति से विरुद्ध काम है, प्रकृति से विरुद्ध काम हो रहा है, तो प्रकृति कुपित हो रही है, शास्त्र से विरुद्ध काम हो रहा है, यानी काम कर रहे हैं, फिर अभी जहरीली चीजें इतनी हो गई, पानी में जहर हो गया, अन्न में जहर हो गया, शाक पत्ती में जहर हो गया, घास में जहर हो गया, जिसके कारण से गीत मर गए और गीत आते थे, जो गीत एक दो दिन में एक जानवर को खाकर चट कर देते थे, वो खेल गीत आते थे, ऊंधे आ गए, ऊंधे कर्म का फल तो ऊंधा मिलेगा ही, मार करके शांति चाहते हैं, जन्म नहीं है शांति हो जाएगी, जन्म जन्म मतलब ये ऊंधा काम है भाई, ऊंधे काम का नतीजा छोटा नहीं होगा, पेट में लेने की देर लेनी, भाग्य में भगवत वचन तो लिखा हुआ नहीं है, धर्म वर्म में लिखा नहीं है, अरे भाई ये लिखा हुआ नहीं है, करने का होता है, ये अध्ययन करो आप, करते नहीं, हमारे वचन लिखा हुआ नहीं है, सौ मनो साड़ो है मुंडा डो, सौ मनो चाड़ो तालो तोल लियो, एक तो तालो बनो है, सौ मन को तालो है, वो भी तोल लिया, अभी ऊंधे बात को बताओ, तेरे ऐसा मत करो भाई, मानेंगे नहीं, कह नहीं कैसे होगा, ये परिवार धीर से तो जरूर करना है, दो खीर में हाथ पतो ला गई हमने उठा पड़ते, खीर अच्छी चीज है, रबर बल्दी में तो हाथ बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक नहीं होगा, परंतु जस्ती नहीं कि नहीं, परिवार तो जरूर करना है, ये तो जरूर करना है, गर्भपात में फैल विचार किया है, ये कमेटी में घड़ी है, गर्भपात परिवार नियोजन का एक अंग है, गर्भपात स्वतंत्र नहीं है, परिवार नियोजन का एक अंग है गर्भपात, वो नियोजन तो रखेंगे, इसे मेरा काम नहीं चलेगा, ये तो बड़ो आवश्यक है, अब देखना आवश्यक, बाबा जी चौखा बबूत लगाई कि सूखे के जब उगड़ गया, फिर देखना ऐसे बबूत हो गए, पता लगेगा आपको, मानते हैं नहीं, फिर दुख पाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, संताप होगा, वृद्ध होगा, घर में लड़ाइयां होगी, आपस में कड़े होगा, और हम भविष्य के भाई जानते नहीं है, परंतु चाल ऐसी है, बड़ी भारी मारकाट हो गई आपस में, जो मारने वाले हैं वो सर बढ़ रही है, चौबीस सौ लड़का तक एक है, अरे आईने को पूछो किसी 7, 8, 10, 11 बहुत कम, बहुत कम, 1-2 1-2 आप घटा रहे हैं, वो बच्चे बढ़ा रहे हैं। आपके मंदिरों का नाश करना, पुस्तकों को जला देना, बहन बेटी को ले जाना, इनके विचार करना, अत्याचार करना, मार डालना, लोगों को मारना, इनको दास करना, ये बात है महाराज। ये पुड़िया उल्टी नहीं है। भजन ध्यान के लिए उद्योग करते, सत्संग करते, सदविचार करते तो बहुत ठीक होता, परंतु वो करते नहीं, भाग्य में लिखा नहीं। अरे ये भाग्य की बात है ही नहीं। धर्म का अनुसरण करना और अपना कल्याण करना ये नया उद्योग है, नए उद्योग से होगा, इसको लिख दिया भाग्यवत लिख दिया। और पेट, पेट के लिए लग गया रात दिन, पेट के लिए प्रारब्ध है, उतना ही मिलेगा, कितनी भाग करो इतना ही झूठ कब करो, जैसे बचा शादी पाप करत निश्वास रजाई, नहीं कटिपट दही पेट अगाही। रमा रमाया है, पाप कर निश्वास, दिन रात पाप करते, लज्जा दीवान के लिए पूरा कपड़ा दही, पेट भटक रही पास दही, पाप कर निश्वास रजाई, दही कटिपट नहीं पेट अगाही। क्यों ऊंधा काम किया, ऊंधा काम का फल सुलटा कैसे निकलेगा, मिलते ही सुलटा कभी, फिर भी जोर से लगा रहे करो, उंदी उंदी दबाया, पेट में लगेंगे, पेट में लगेंगे, आंख में, आंख में लगेंगे, पेट में, ये दवाई नहीं उंदी। अब उंदी दवाई से शांति कैसे मिलेगी। इस वास्ते भाई, अगर आपको शांति चाहे तो उद्योग करो, रात दिन ये मेहनत करो कि तत्व क्या है, धर्म क्या है, इसका अनुसार करो। ये नहीं है धर्म तो ढोकला, ये तो सुन पाप नहीं करो, पाप तो खाओ धाम, करो पुण्य करो धर्म तो फूटे कर्म, ये बात होती। अच्छा काम करो फूटे करो, पर पाप करो धाम खाओ, पाप करने से होगा। बात यही है, दुख पा रहे, कष्ट पा रहे, नतीजा क्या निकला है, अनाज आपके देश का अनाज सड़ गया, गल गया, पला पड़ा नष्ट हो गया, पशुओं को दिया फिर भी पूरा नहीं हुआ, अर्ध गल गया, अंदर पला पड़ रही है, पला को मिलता नहीं, अन्न मिलता नहीं, आपके देश में ये दशा हुई, आपके देश का आदमी सड़ गया, पशुओं को दिया, पशुओं की जीप पहले खराब हो गया, अरे लोग भूखा मर रहे, अन्न संग्रह करो, संग्रह कर गया, संग्रह करके बस ताला लगा दिया, ये धूंधा चलते का फल होगा भाई। ये पाप करने की प्रवृत्ति, टीडी कोई मार दो, जद्दों कोई मार दो, जेरी के जिद्दों को मार दो, सब जहर छिड़को, साग पर भी जहर छिड़को, सुपड़ी जहर छिड़को, अंत पर भी जहर छिड़को, जहर से गए जल्दू मर जाएंगे, अंत पैदा हो जाएगा, वो जहर अंत है वो आपको मिलेगा, फिर वो खाओगे बीमारी होगी। अभी बीमारियां हो रही है और फिर भी जहर खा रहे, फिर जहर का प्रसार जोर से हो रहा है जोरों से, तो उदय प्रसार का फटा उदय ही मिलेगा भाई। अगर उद्योग करते, पारमार्थिक विचार करते, सोचते समझते तो ठीक होता, पर समझते नहीं, पारमार्थिक बातें सुनना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। एक बात आई मन में, करूंगा हमारे को इतना अनुभव है, आज कई भाई आया हमारे पास, क्या मुक्ति चाहते हैं, ज्यादा दिन तो बीत गए, दिन वही मिलते वाला है, आरंभ में चेत करते कि किसने कल्याण हो तो बात मिलती, मैं तो परवाही नहीं, उन काम में तत्परता से लगे हुए, छोटा काम नहीं करते। इस वास्ते भाइयों आंख कैसे खुले, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, कौन दिशा को बढ़ जाना मुझको, किस उद्देश्य में ललचाया, कौन मालिक है इस दुनिया का, किस ऋषि है माया, ये आंख पता नहीं। सीधा ने उपयोग किया ये बताते साफ कि परमात्मा मालिक है, धर्म का पुण्य का काम करो, जो शुभ पहुंचाओ मारो, सबको मार दो, इसी पर मारने से कभी कल्याण होगा नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। देख लिया मार करके सबसे अधिक खाने फिर आपके हिंदुस्तान से मिली है, जंगली जानवरों को मार दिया, घर में जो जानवरों को मार दिया, जानवरों को मार करके सांपों को मार दिया, हाथियों को मार दिया, हिरणों को मार दिया, श्यालों को मार दिया, लोमड़ी को मार दिया, हरेक जंतु को मार करके उसे खान निकाली, सर्पों ने खान निकाली, उसे बराबर उन्नति होगी, व्यापार उन्नति होगा। अब ऐसे विचार हो गया फिर तो शांति मिले, कभी मिलेगी नहीं है। मनुष्य को मारना बुरा लगता है तो पैदा मत होने दो, मनुष्य को मारो, इनके मारने का उपाय है, पैदा मत होने दो। अगर भजन स्मरण करो, आध्यात्मिक बातें समझो तो आध्यात्मिक उन्नति की बहुत अच्छी बातें आज विलक्षण बातें मिल रही है, और करना नहीं चाहते। व्याख्या देने वाले जानते नहीं, उनको भी बताया जाए तो जानते ये व्याख्या देते खूब अच्छी तरह से। अब क्या हुआ, गाना बजाने किया खूब राजी को याद होता। अरे राजी होने से क्या फायदा होगा, आध्यात्म उन्नति करो, वो बताते हैं तो बहुत कम आदमी, ये मायर होने से इतिहास में आए गाना बजाना गया। अरे जीव का कल्याण हो विचार करो, वो सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, इन बात का तो ध्यान नहीं देते, बस चौकासी बातें आशी दिल्ली की बात। भाइयों हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सच्चे हृदय आप विचारो, हिंदुस्तान है आपका देश, आध्यात्मिक जगत में जितना संस्कृत साहित्य और हिंदुस्तान का साहित्य है किसी देश में नहीं है। अमेरिका बहुत बड़ा देश है, सैन डॉक्टरों ने कर दिया कि बस उसमें जीव होता ही नहीं, एक डॉक्टरी में लिखा साहब एक बीजे में लाखों जीव होते, लाखों जीव डॉक्टरी में लिखा, वो डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया, यहाँ भी राज ने सिद्ध कर दिया कि जीव नहीं होता, कर्म के मारो लाश करो। अरे बालक बेचारा गर्भ में उसे टुकड़े टुकड़े कर दे, कतरे डाल कर गए, माइयों को बीमार हो गई, खून गिरता है, कमर में दर्द है, आंखों में अंधेरा आता है, चलने फिर उसमें रुक गया, फिर भी करो करो ये करो ये करो, इसका नतीजा देखा है फिर होगा ऐसा ही, इसी में चलोगे। और जहर का प्रयोग भर कर रहे हैं रात दिन, फिर प्रयोग कर रहे हैं खेती में, घास में, साग में, सब में, नतीजा खराब होगा, शांति नहीं मिलेगी, मरेंगे सब, बड़ी बुरी दशा होगी, महान नुकसान होगा। आप अगर चाहते हो तो भजन स्मरण करो, भगवान को याद करो, शास्त्रों को पढ़ो, हमारे देश में आध्यात्मिक उन्नति की बातें जितनी बढ़िया है ऐसी किसी देश में मिलती नहीं है, और देशों की भाषा मेरे को याद नहीं है, परंतु मैंने सुनी बहुत है, बहुत खोज भी करी है, उनमें क्या क्या है, शब्द नहीं मिलते, शब्द पारमार्थिक शब्द नहीं मिलते, ऐसी दशा हो रही है, उसी अध्याय वही पढ़ाई है। ये विचार नहीं होता कि ये कारण क्या है, कारण ऊंधा ऊंधा ऊंधी ऊंधी बुढ़िया, जो पेट में लेनी चाहिए वो आंख में, आंख में लेनी चाहिए वो पेट में, दशा क्या हुई जो देख लो, अब दुनिया की क्या दशा हुई, मेरे देखते देखते दूसरा हो रही है, कितना संसार परिवर्तन हो गया, सब कष्ट होता है, फिर भी अभी अभी छोड़ा नहीं है, जल जल खेती भी जल दे, साग भी जल दे, घास भी जल दे, जल दे। इतना जहर फैलेगा जिसके जीना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी जहर की हवा हो जाएगी। जहर का आंगन जल हवा, इसमें जहर जहर भरा हुआ, अब शांति कैसे मिलेगी? अरे वो जहर का ही प्रसार फिर कर रहे जोर से, दुख पा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, फिर भी जहर का प्रसार जहर का कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं। काम का नतीजा शुद्ध नहीं होगा भाई, नतीजा भूला होगा। इस बार से कृपा करो, कृपा दात भगवान के वचन को, हे दात हे दात हे दात पुकारो, भूलो नहीं हे दात हे दात। बार बार की बात सुनते नहीं, मैं कहता हूँ वो करते नहीं, और गर्भवास घर बात करेंगे, परिवार निर्णय करेंगे, ये करेंगे जरूर। इतना कियाना हुआ खड़ा आदमी आपको मिलेगा। परिवार नियोजन करने वाले ज्यादा आदमी मिलेंगे। हे दांत मैं बोलू ना, कितना आदमी है, सची दवाई कितने देते हैं, फिर नतीजा शादियां कैसे मिलेगा? हम परिवार नियोजन कर रहे हैं, गर्भ बात कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, क्या सोने पढ़ाना पढ़ेना उनको, इस वास्ते तो मार करो। वर्जन में नहीं, बड़े आनंद से लोग बड़ी रुचि से करते, गर्भपात रुचि से करते, पाप करने की रुचि होगी पैदा, कर्जों के एजेंट होगी। इस वास्ते कृपा करो, कृपानाथ भगवान का भजन करो, दान करो, पुण्य करो, उपकार करो। बंबई में एक आदमी धनी लोग मालिक कह गया कि भाई पीछे संगत चिट्ठा वाले आए तो कुछ देना उसको, शाम को आगे कुछ दिया कि नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, हमारे क्या काम आए हैं, इनको दे पैसा क्या काम आवे, कभी आते नहीं, हमारे काम करते नहीं, कभी हमारे कोई व्यापार आदि में हमें कोई सहायता करते नहीं, किस बारे में कुछ नहीं दिया, दान पुण्य नहीं करेंगे, धर्मादाते करने आ गए, धर्मादे को नाश कर देंगे। कमाओ धन कमाओ, कमाओ दान पुण्य मत करो, धर्म मत करो, ये जितने भजन ध्यान करना है ये सब निकम्मा काम है, इनको सबको करो, सत करो। मेरे पास भाई आया कि भगवान को बताओ आप, नहीं बताओ तो हम नहीं मानेंगे, तो मानो मत, तुम्हारी मर्जी भाई। अब साधु बहुत बड़ी परीक्षा लेंगे कैसे देखेंगे, ये बात हो रही है, मानने के लिए तैयार नहीं, ऊंधा काम करने के लिए तैयार, तो फल सोटा कैसे मिलेगा? तो क्या करें, भगवान की भजन करो, भगवान को याद करो, सत्शास्त्रों गीता रामायण का प्रचार करो, किसी तरह से लोग लग जाए, गीता में लग जाए, रामायण में लग जाए, सर्वमान्य ग्रंथ है, दुनिया मात्र का दार्शनिक ग्रंथ भगवद गीता है। विलायत से एक आदमी आया, यहाँ से एक गीता भेजी, वो पढ़ कर बड़ा राजी हुआ, इसी जोड़ी का एक कि जोड़ी नहीं है, फर्दी है, ये फर्द है, फर्द जोड़ी नहीं है, एक गीता एक ही है, उसको पढ़ते नहीं, रामायण पढ़ते नहीं, गल्प जगह जगह पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, चल रही पत्रिका निकली, जो धर्म की नाश करने वाली सरिता जैसी पत्रिका खूब पढ़ेंगे, खूब प्रचार करेंगे, धनी आदमी में प्रसाद, धनियों के घर घर में सरिता मिलेगी, गीता रामायण इतनी मिलेगी, गीता पर सस्ता शायद वो पढ़िए तो पढ़ी जाएगा, पढ़ेगा। ये पुराने पुराने आदमी सत्संग करते नहीं, दिन भावते नहीं, ये काम नहीं करना। मैंने मेरे कानों से सुना है कि भजन करो, गीता पर समय नष्ट करना है, मधुर जन्म नष्ट करना है, जो गीता पर ही पुस्तक बने इसे नष्ट होता है। उपन्यास पढ़ेंगे, गर्भ पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, खराब खराब पुस्तक पढ़ेंगे, ऐसे खराब खराब काम करेंगे, धन नहीं, पुण्य नहीं, दान नहीं, शुभ काम नहीं करेंगे तो सुख कैसे मिलेगा बताओ। आप पूछते हो किसी विवेचन करो, विवेचन कितना करे, आप शंकाएं करो, मैं सब समाधान करने के लिए तैयार हूँ, और मेरे नहीं होगा तो आपको बताऊ, पुस्तकों पढ़ो, मैं उत्तर नहीं दे सकता, आपको नहीं बता सकता, तो अपनी पुस्तकों पढ़ो, पुस्तकों में मिलेगा। पर वो पढ़ते नहीं, विचार नहीं करते, ऊंधा ही ऊंधा चलते, ऊंधा ही ऊंधा, गर्व दीते हैं, गर्व गोलियां खा लो, गोलियां आप कहो गर्व गोलियां दी, ये ठहरेगा नहीं। जवान जवान सोरिया मेरे सामने कहे कि मैं तो गोली खा लेती हूँ, गर्व फेरते ही नहीं, मुझे लज्जा आवे, शर्म आवे, जवान छोरी मेरे सामने बोल रही है, लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, हमारे को शर्म आवे, उनको शर्म नहीं आती, गोली खा लेते हो गर्भ नहीं, तो गर्भ नहीं रहता, एक आप निषेध किया, पर वो जहरीली चीज क्या क्या काम करेगी शरीर में, क्या वो गर्भ नहीं रहे ऐसा काम करेगी, गर्भपात करने का आपका उपाय गर्भपात करेगा, परंतु कितना नुकसान होगा शरीर का इसी पता नहीं है, नुकसान तो होगा ही, ऊंधा काम करोगे शरीर का नुकसान होगा, शरीर कमजोर होगा, बहुत सी स्त्रियां गर्भपात करने से मर गई, मर गई, मर जाओ बेश अपने पाप करना, गीता मन लिखा स्वधर्म से धर्म का अनुष्ठान करना, मर जाए तो कोई परवाह नहीं, धर्म करना। अब आज ये होड़ लगी है कि महान पाप करना, मर जाओ तो मर जाओ कोई परवाह नहीं, मर जाए तो स्वीकार है, पर पाप जरूर करना, ये गर्भवास है, गर्भपात करने का ये नतीजा है, इतनी शूरवीरता है गर्भपात करने की दशा क्या हुई है, एक खोटा काम है, खोटा काम का नतीजा खोटा होगा, इस वास्ते दया करो, कृपा करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, घर में बड़े बड़े दादा दादी है, बूढ़े है, उनमें कम सेवा करो, ब्याह हुआ ससुराल प्यार लगे तब ते रूप कुटुम्ब भये तब ते, जब से बस सास आता है स्त्री प्यारी लगी सारा साड़ी अच्छा लगते भाई मत अच्छा नहीं रहते, रिपु रूप कुटुम्ब भैया तब थे, कर चुका वर्ण ब्रह्मांड में कहा है पहले नहीं थे पहली ऐसा ऐसा का वो, और अपना तो यही काम है कि छोरा छोरी हो जाए बड़ा मैंने पढ़ा दो और धन ले जाओ, पाते आया ले जाओ और पद हरवा, खुश हो जाएंगे लोग, खुश हो जाएंगे, घर में रहना चाहते थे, माँ बाप भी रहना नहीं चाहते, रह गए तो भाई आने भेज दो काशी जी, इनको कल्याण हो जाए, काशी भेज दो, ये मेरी सुनी हुई बात है मेरे सामने धनी आदमियों घर में क्या बूढ़े दादा दादी है आदमी तो को भेज दो, साथ में कुछ सेवा करेगा, काशी जी भेज दो बस भजन करेगा, सुबाते थे जिज्ञासा। आपने कर्मों के विषय में अभी जो विषय चल रहा था ना प्रारब्ध कर्मों के विषय में, प्रारब्ध में भोग धन पुरुषार्थ में धर्म मुक्ति बताए, बहुत अच्छा लगा, ये काम निवृत्ति मार्ग का साधक तो कर सकता है। अरे निवृत्ति मार्ग है नहीं, गीता कहने वाला प्रवृत्ति 16,000 एक श्वासरणी, गीता कहने वाले के 16,000 एक श्वासरणी, एक एक रानी के 10-10 बेटा, एक एक बेटी, 11,000 संतान होगा, 16,000 एक श्वास स्त्रियां गीता कहने वाले कृष्ण भगवान के, रावण के अर्जुन के भी थी कई स्त्रियां, एक हमारे दो राम जी के, राम जी के दो थे, कृष्ण के दो थे, कृष्ण कितने थे 16,000, एक एक रानी के 10-10 बेटा, एक एक कन्या, वो नहीं सुनते, ये गुरु हमारा कलयुग का मौका है, ये गुरु साधक जो है निवृत्ति मार्ग, निवृत्ति नहीं है प्रवृत्ति में, गीता प्रवृत्ति में कल्याण बताती है, ध्यान दे रहा बात सुन रहा है, प्रवृत्ति में युद्ध जैसा क्रूर काम कौन सा है, प्रवृत्ति मार्ग में युद्ध जैसा क्रूर कर्म कौन सा है, युद्ध जैसे में कल्याण हो जाए, सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया जय हो तथो युद्धा जिस नहीं पाप हो क्षमता न करे युद्ध करो, दिन भर बंदिशों का काट उसमें कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा, वो मानेंगे नहीं, ये तो पाप है, ये तो मानते थे इतिहास को सच मानते थे, इनका तो सच है बस। प्रश्न ठीक है, पूरा आपने पूरा सुना नहीं आपने, ऐसा कहा जो आपने दो विभाग बताए ना भाई, चार धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये दो इधर पुरुषार्थ और प्रारब्ध, इसमें प्रारब्ध में भाई दो चीजें भोग और धन, और इधर पुरुषार्थ में दो चीजें मुक्ति और धर्म, ये विवेचन ठीक समझ में आ रहा है। अब कोई मान लो एक प्रवृत्ति निवृत्ति प्रक साधक है वो तो भी मैं कहूँ प्रवृत्ति में कल्याण, महाराज जी बात सुनो पहले, निवृत्ति में मान लो प्रवृत्ति में तो आदमी मान लो कर ले काम भाई ठीक है, नहीं प्रवृत्ति और निवृत्ति वालों का ये क्या पुरुषार्थ मान वो काम कर ले वो कर ले, निवृत्ति वाला बेचारे वो काम की प्रवृत्ति वाला काम की कर करी शरीर निर्वाह की कर चाल आप पूछी है, शरीर निर्वाह वास्ते कहीं कर शरीर मिलेगा, शरीर में आनंद मिलेगा, कर्म करेगा नहीं फिर आप पूछो कर्म कराएगा नहीं, कर्म करो अपना कर्म, जैसे निवृत्ति में साधु है तो भजन स्मरण कीर्तन करो जोर से, कोई जरूरत कौन थी नी आप साहब, हमारे पास हमारा अनुभव है, हमने पहले कथाएं भी की है, भिटम भी ली है, वे बोलते जो मिलता था उसे असाध मिलता है, नहीं आप तो सुन तो फिर गृहस्थी कटो हम क्या काम करते है? हम अन्न के लिए कुछ काम करते थे, अपने जीविका के लिए कुछ काम करते ही थे, नहीं, आप करते तो निवृत्ति वाले संधि होते हैं, निवृत्ति वाले गृहस्थी होते हैं, प्रवृत्ति मार्ग में संसार में मुक्ति रास्ता बताने वाली गीता है, अर्जुन कहता है श्रेय भोग तुम भिक्षा मिलोगे, भिक्षा खाने खा लूंगा और कुटुंब को नहीं मारूंगा, भगवान ने भिक्षा नहीं कहा युद्ध करो, युद्ध करने का भिक्षा का तो अर्जुन का भिक्षा मांग लूंगा ना, गीता ने यह बताया प्रवृत्ति में निवृत्ति, संसार का काम करो मुक्ति हो जाए, ये गीता ने अलौकिक बात बताई है, गृहस्थ में आते हुए काम धंधा करते हुए मुक्ति हो जाए, प्रवृत्ति में निवृत्ति ये बात बताई थी गीता ने, साधक सच्ची पढ़ो, साधक संजीवनी गीता की टीका है आप पढ़ो, मैं साधु उड़ांगा बताया हो तो बताओ कि ये साधु उड़ांगा बताया है, साधु होने की बात बताई हो तो दिखा बताओ बेनों को कि आपने साधु कहा, इतनी बड़ी पोथी है, पोथी में एक दो जगह भी दिया है साधु हो जाओ संन्यासी हो जाओ, आया तो पढ़ो बताओ क्या बताओ, बोलो साधु संजय पढ़ने वाले बताओ, साधु होने को बताया बताओ, सब छोड़ साधु हो जाओ, मैं भी चेला पढ़ा तो पांच सात दस पाने भी बना ही देता, एक जिला नहीं हमारे, अरे भाई जहां काम हो वहां करो ठीक होगा, निवृत्ति बोल तो कम से कम कुछ पैसा भी इकट्ठा करता मैं तो 1,000, 10,000, 20,000 तो कर ही लेता, पैसा इकट्ठा करता तो कुछ तो कर लेता कि नहीं, मैं 2 घंटा पढ़ा दू तो पढ़ाने में भी पैसा आता है, पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ाया है मैंने पाठशाला पढ़ाई है, भर पढ़ाओ तो मेरे पैसा पता हो जाएगा, जो भिक्षा खाता हूँ भिक्षा मुफ्त में, मुफ्त में उठे बताऊ काम नहीं करता, देखो तो सही, आप ख्याल ख्याल करो, आप लोगों से कम है क्या हमारे गांव? खूब रोटी रोटी मिलती है चौकी तरह से, कपड़ा मिलता है अच्छी तरह से, लोग कहते हैं इधर लोग करे करे करे क्या, पोटली बांधकर करे क्या, लोग लेते हैं लेते नहीं, वही करे क्या, जहां जाओ वही रोटी मिल जाएगी, वहां कपड़ा मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगा, फर्स्ट क्लास का टिकट मिल जाएगा, हवाई जहाज का माता फोड़े क्या कम ये बताओ, हमारे कमी होता बताओ, निवृत्ति मार्ग में खूब अच्छी तरह का अवसर देगा, प्रवृत्ति मार्ग में खूब अच्छी तरह का अवसर देगा, गीता का अनुसार करो प्रवृत्ति, देवान भाव यथा देना ते देवा भाव यथवा परस्पर भाव यथा श्रेय परम अवसर, परस्पर एक एक दूसरे का कल्याण करो, दूसरे हित करो, कल्याण हो जाएगा सबका, प्रवृत्ति में भी दूसरों का कल्याण करो, माता पिता भाई भौजाई भतीजा स्त्री और पुत्र यही तो है, खास परिवार है, मधु कृष्ण परिवार क्या है, भाई भाभी भौजाई और भौजाई के लड़के और आप रे स्त्री रे आपके लड़के और आप रे मार बाप, इनके समय क्या है कुटो बताओ, इनका परिवार निर्वाह नहीं हुआ, आप काम करो निर्वाह होगा, अब दुख तंगी हो तो तंगी में दुख भोगो, कर्जा करो मत, दुख भोग लो कर्जा नहीं करेंगे, उत्साह से काम करो ठीक काम होगा, व्यवहार में परमार्थ सिखाती है भगवत गीता, भगवत गीता व्यवहार में परमार्थ सिखाती है, व्यवहार में संसार का काम करते हुए कल्याण हो जाए, सुख दुख के समय करता लाभ लाभ जया जलो तथो युद्ध आए, जिसमें युद्ध कर तो कल्याण होगा, कड़ा काटे दिन भर कल्याण होगा, उद्धार हो जाएगा, गीता कहते बोलो, प्रवृत्ति में निवृत्ति बताइए, निवृत्ति में निवृत्ति साधु बोल करो, साधु होने का तैयार था अर्जुन का है, श्रेयोग तुम भेक्ष में लोगे बिखरा मान लेंगे ना, हम युद्ध करो, अर्जुन तो पहले तैयार हुआ युद्ध के लिए, बीच में कहा तो ना युद्ध करो, भगवान ने युद्ध में प्रवृत्ति किया है, युद्ध में प्रवृत्ति आप से आप हुआ, और युद्ध में जाकर के कहता अब भिक्षा करो, गलती है, अब युद्ध करो, भगवान ने अपनी तरफ से नहीं बताया तुम युद्ध कर, अपनी तरफ से कहा, वो युद्ध में संकेत होकर भिक्षा मांगा ना, ये काम नहीं तुम्हारा, युद्ध करो, भीष्म द्रोण कैसे मारो, युद्ध करो, भीष्म जी राजी हुए जाजी अर्जुन के बाण लगाने पर, और भगवान को भगवान दौड़े गए भीष्म होकर राजू आइए आइए आइए गिराइए महाराज, खुश हो गए युद्ध से राजी हुए भीष्म जी महाराज, भगवान के बाण मारे कवच तोड़ दिया, कवच टूट गया, मेरे बाणों से लव लुहान हो गए, भागवत में स्तुति की जैसे फूल चढ़ा करके फिर ठाकुर के ध्यान करे, ऐसे बाण लगा करके लव लुहान कर गए, चमड़ा उतर गया है, खर्च उठ गया है, ऐसी स्तुति करते हैं मेरे बाणों से, ये श्रृंगार है भगवान का, समझे, हाथों में छोटे छोटे बाण मिले, अरे लगाव पकड़ा मुश्किल है और साबुक पकड़ना मुश्किल हो गया, अरे तू क्या करता है, भीष्म जी ने देखता है मानो सो रथ भरते आएगी तभी, भीष्म जी आओ आओ सामने, आदर करता अर्जुन को बड़े पूज्य दृष्टि से देखते, भीष्म जी महाराज के तेरा रथ था त्रिलोकीनाथ रथ कहते हैं, भीष्म जी नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।